Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Yavaş yavaş akşama doğru adım attığımız şu saatlerde sizlerle Türk müziğiyle dolu dakikaları paylaşacağım. Bu programda bugün sizlere Türk müziğinin efsane kadın seslerinden Mualla Mukadder Ataman'ı tanıtacağım ve onun seslendirdiği şarkıları sizlere dinleteceğim. Mualla Mukadder Atakan 27 Şubat 1924'te doğdu, 15 Eylül 1997'de vefat etti. Sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliği ile de tanınmış Türk müziği ses sanatçısıdır. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mualla Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesine sebep olmuştu. 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştı. İsrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti. Talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını da çok ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu. Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konserini ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi, sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doğruğa erişti. En beğendiği ses sanatçıları Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Sener, Perihan Altındağ Sözleri, Zehra Bilir ve Hamiyet Yücesesti. Sanat hayatı başarılarla geçen ünlü sanatçı Mualla Mukadder Atakan, 15 Eylül 1997'de hayata veda etti. Mualla Mukadder Ataman'dan bugün dinleyeceğiniz eserler sırası ile Zeki Duygulu'nun Uşak makamındaki eseri Bir Gün Geleceksin Diye Bekler Deli Gönlüm, Selahattin İnal'ın Rast makamındaki eseri Saçının Tellerine Gönlümü Taktı Kader. Yar gitti, emel soldu, gözlerim yaşla doldu. Bu eser taş plak kaydıdır. Selahattin İnal'ın Kürdili Hicazkar eseri Dertleri Zevk Edindim, Ben de Neşe Ne Arar. Kemal Gürses'in Aceme Şiran eseri Ruhumda Derin Yaralar, Kalbimde Sonsuz Acılar. Bu eser de taş plak kayıtlıdır. Zeki Duygulu'nun Uşak makamındaki eseri Sevda Öyle Müşkil Ki Onu Çekenler Bilir. Kadri Şençalar'ın Hicaz eseri Gönlüm Yaralı Bilmiyorum Yar Bana Ne Oldu. Bu eser taş plak kaydıdır. Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eseri Her derde şifa göğsünü koklar bayılırdım. Ömrümü verdim sana, halimi anlasana. Alaaddin Yavaşçı'nın Hicaz makamındaki eseri Boğaziçi, Şen Gönüller Yatağı. Yusuf Nalkesi'nin Hicaz şarkısı Bir Gün Karşılaşırsak Ayrıldığımız Yerde. Arif Sami Toker'in Hüzzam makamındaki eseri Talih'in Elinde Oyuncak Oldu. Alaaddin Yavaşçı'nın Kürdili Hicazkar eseri Başka Söz Söylemem Aşktan Yana Ben. Yusuf Nalkesi'nin Kürdi Hicazkar eseri Avuçlarımda Hala Sıcaklığım Var İnan. Baki Duyarlar'ın Kürdi Hicazkar eseri Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim. Son eser Burhanettin Deran'a ait Hicaz makamındaki eseri Pınar'ın Başında Su Verdin içtim. Sevdim Seni Candan Yar Diye Seçtim. Bir başka yaşamdan namelerde buluşmak ümidiyle sevgi ve mutlulukla kalınız. Önce elimden tuttum. Gitmiyor hatıram. arzular. Thank you.

derdim sana, halimden anlasana. Bu kadar naz çekilmez, yazık değil mi bana? Bu kadar naz çekilmez, yazık değil mi bana? Yalvardım koş gel bana, uzatmadın el bana. Diledin ki uzatsın elini ecel bana. Yalvardım koş gel bana, uzatmadın el bana. Diledin ki uzatsın elini ecel bana. El bana, diledin ki uzatsın elini ecel bana. Yalvardım koş gel bana, uzatmadın el bana. Diledin ki uzatsın elini ecel bana. Uzatmadın el bana, diledim ki uzatsın elini ecel bana. Yalvardım koş gel bana, uzatmadın el bana. Diledim ki uzatsın elini ecel bana. Sularda ötüşürler ma. herkesi eder sarhoş. Karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Kimin günah kimin biliyorsun bunu sen, suç kimin günah kimin biliyorsun bunu sen, hangimiz dönmüş olduk ettiğimiz yeminden, hangimiz dönmüş olduk ettiğimiz yeminden. Yaralı kuşum, gün gülecek mi? Karanlık gecedir. Gel sensiz yaşamak bitmen işkencedir. Sensiz geçen günler karanlık gecedir. Acaba bir gün gülecek miyim? Geçtiğim geçti yazık, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? Ömrümce baş koydum yalan, yalan, yalan, billahi yalan. kalbe seçtim. Bu içten sevişte kendimden geçtim. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi bağladın Ayşem. Pınarın başında görmezsem seni, pınarın başında görmezsem seni, ararım sularda hep hayalini. Mecnun'a döndürdü bu sevda beni. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.